شب بخیر کوچولو، به نام خالق برف و بارون و تمام قشنگی های دنیا. سلام عزیزای من، سلام کوچولوهای ناز و دوست داشتنی، شب زمستونیتون بخیر. خب امروز بچه خوبی بودین؟ حتما میگین این چه سوالیه؟ بله ببخشید. خب امروز هم مثل همیشه خوب بودین دیگه، مامان و بابا شما راضی بودن. باریکلا، آفرین، هزاران آفرین به شما بچه های گلم. خب حالا منم براتون جایزه دارم، یه قصه خوشگل به اسم هدیه یواشکی. اون روز عصر ناهید کوچولو حوصله‌اش خیلی سر رفته بود. اون تو حیاط نقلی خونه‌شون روی پله نشسته بود و انتظار می‌کشید. ناهید کوچولو منتظر بود تا برادرش از کلاس زبان برگرده و مثل همیشه باهاش بازی کنه. نوید بالاخره از راه رسید. ناهید کوچولو همین که چشمش افتاد به برادرش نوید، از روی پله بلند شد و بودو بودو رفت طرفش و با خوشحالی گفت: سلام دادش نوید، میری با هم تو بازی بکنیم؟ نه نه، دو شخص سواری، اینم نه، لیلی. آره، میای با هم لیلی بازی کنیم؟ نوید هول شد، جعبه‌ای رو که تو دستش بود پشت سرش قایم کرد، یه کمی این پا اون پا کرد و گفت: من خب میدونی چیه ناهید، من الان خیلی کار دارم. آره اصلا فرصت بازی کردن ندارم، بازی باشه برای بعد. نوید اینو گفت و رفت خونه. ناهید کوچولو خیلی ناراحت شد، دلش شکست، اما هیچی نگفت. فکر کرد حتما داداش نوید خسته است. خب آخه تازه از کلاس برگشته، یکم که خستگیش در بره میرم صداش میزنم و ازش خواهش میکنم که بیاد با هم بازی بکنه. آره اینجوری بهتره. عزیزای من، چند دقیقه بعد ناهید کوچولو در اتاق داداش نوید رو زد. نوید جعبه‌ای رو که جلوش بود با یه برگ کاغذ کادو و یه حلقه چسب نواری هول هولکی زیر تختش قایم کرد و پرسید: کیه؟ ناهید گفت: منم، اومدم با هم بازی کنیم، میشه بیام تو؟ نوید گفت: نه نه، تو اتاق نیایا، اگه درو باز کنی من ناراحت میشم، من که گفتم فعلا وقت بازی کردن ندارم، بازی باشه برای بعد. ناهید کوچولو وقتی حرفای داداش نویدش رو شنید بغض کرد و شروع کرد به گریه. بعدم تندی رفت تو آشپزخونه تا همه چی رو به مامانش بگه، اما هنوز هیچی نگفته بود که برادرش نوید صداش زد و گفت: بفرمایی ناهید خانم. و بعد یه جعبه کاغذ کادو پیچیده شده رو گرفت جلوی صورت ناهید کوچولو. ناهید با تعجب نگاه کرد. مامانش گفت: چرا هدیه‌تو نمیگیری عزیزم؟ بگیر و از داداش تشکر کن. ناهید گفت: اما آخه چرا برام هدیه خریدی؟ به چه مناسبتی امروز که روز تولدم نیست؟ مامان خندید و گفت: آره سال روز تولدت نیست، ولی آدم ها که فقط توی جشن تولدشون به هم هدیه نمیدن. مادر وقتی تعجب ناهید رو دید دستی به سرش کشید و گفت: هدیه دادن نشونه دوست داشتنه، دوست داشتنم که فقط مخصوص روزای خاص نمیتونه باشه. نوید جعبه هدیه رو داد به دست ناهید و لبخندی زد و گفت مبارکت باشه خواهر خوشگلم. ناهید از نوید تشکر کرد، شروع کرد به باز کردن هدیهش. وای، ناهید کوچولو از دیدن عروسک خوشگلی که تو جعبه بود و داشت بهش لبخند میزد خیلی خوشحال شد، اونقدر که شروع کرد به بالا و پایین پریدن و هورا کشیدن. عزیزای دلم، چه قصه قشنگی بود نه؟ هدیه دادن همونقدر شیرینه که هدیه گرفتن. شایلین و کیان کوچولو هم خیلی دوست دارن هدیه بگیرن. حتی کیان که یه پسر کوچولوه دوست داره عروسک بگیره. شایلینم که اصلا خودش مثل عروسک میمونه، مثل شما گلگلیا. عزیزای دلم، منم با این سن و سال هنوز تو خیابون میرم جلوی عروسک فروشی میایستم و با عروسک حرف میزنم، خیلی دوست دارم. آره خوب، عزیزای دلبندم خوش باشید. انشالله که روزگاری برسه که شماها برای بچه هاتون عروسک بخرین. وای چه روزی میشه، قربون بچه هاتون برم. خدا نگهدار تا یه شب دیگه و یه قصه دیگه.